Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala shurutu man tuqbalu shahadatuhu. Masharti ya ambaye hukubaliwa ushahidi wake. قال الشارح ثم تكلم المؤلف عن الشهادة والمراد بالشهادة أن يتكلم غير الخصمين بما يوضح الأمر في الخصومة نكوزنغمزا وسيوكوا والي ونكوتيتا وويلي أكزنغمزا منينو أمبايو ينالي كوازي جامبو لأولي وقوم في أولو بيناه وشاهد لابد أن يحرر شهادته ولشهيد لزيمة atakase ushahidi wake fayadhkuru waqtaha ataje wakati wake wayadhkuru ma yashhadu bihi ataje yale anayoyashuhudia wala budda an yakuna qad shahada dhalika binafsihi lazima awe ameshuhudia hilo jambo kwa nafsi yake wa amma shahadatu alfar'i ala shahadati alasli ama ushahidi wa mtoto juu ya baba falaslu annaha la tuqbalu ushahidi huo asli ni kwamba haukubaliwi illa fi hali dharura isipokuwa katika hali ya dharura qawluhu faslun wa yushtaratu fi shahidi albulughu ushartiwa kwa ule shahidi bulughu awe ni baligh awe ni baligh aqil amma law shahada alqadhiya wa huwa saghirun ama law alishuhudia ile qadhiya ile mas'ala wakati ni mdogo ثم شهد بها بعد بلوغه كشا كشهوديتنا بعد كبالغ كواكي فهذه الشهادة مقبولة شهادة هي إن كباليوة وذلك لأن غير البالغ لا يؤاخذ بكلامه وسبب أسي بالغ هذه بيكم من نياكي ومن ثم لا تقبل شهادته na hapo ushahidi wake haukubaliwi kama si baligh mtoto kabla albulugh akishuhudia jambo ushahidi wake haukubaliwi amini mlishuhudia kwamba huyo aliiba simu naye ni mtoto ana miaka 7 miaka 8 hasa hata akisema hivyo ushahidi wake haukubaliwi kabla albulugh sawa idhan yushtaratu fi shahid albulugh ushartiwa kwa yule shahidi awe ni baligh qawlu huwa al-aql na akili pia inashartiwa fa yushtaratu fi shahidi an yakuna aqilan kwa sharti kwa shahidi awe ni mwenye akili hala shahadatihi hala tablighi wa hala talaqi wa tahammul awe ni mwenye akili wakati wa ushahidi wake wakati wa kufikisha jambo awe ana akili wakati wa kupokea wakati wa kutoa kama ni hadithi wakati wa kupokea hadithi awe ni ana akili wakati wa kufundisha hadithi awe ana akili falau kana fi hali tahammuli majnunan lau alikuwa katika hali ya kupokea hadithi ni majnun وقال رأيت وقت جنونه كذا وكذا akasema hivyo niliona wakati wa wazimu wangu kitu kadha wa kadha lam tukbal shahadatu hautakubaliwa ushahidi wake wadhālika lianna aljununa almajnun la yadhbitu shahada sababu majnun yule mwenda wazimu hawezi kudhibiti ushahidi wake wa huwa marfu'un anhu alqalam mwenda wazimu ameondoshewa kalamu kalamu ya madhambi haandikii mwenda wazimu rufi alqalamu an thalatha an innaimi hatta yastayqid wa an almajnuni hatta yufiq wa an alsaghiri hatta yablugh watu hawa watatu kalamu ya madhambi hawaandikiwi kwa mwenda wazimu marfu'un anhu alqalam wa bitali la tuqbalu shahadatuhu mwenda wazimu haukubaliwi ushahidi wake ولأنه لا يخاف من الله سبيه موقفي الله أنا وزيم وأنا أكيلي ومن ثم لا يتورع عن كذب في شهادة حاوزي كجي تشونغا نورونغو كتكو شهيدي ومن وزيم قوله والعدالة والعدالة شرط نجينا يتاتو يا شهيدي نوّد لف فإن كان الشاهد فاسقا أكي وشهيدي نفاسق نعاصي أو مجهولا أو نمت مجهول هجلكاني هجلكاني حلياك لم تقبل شهادته أو تقبلي وشهيدي واكي لأن الله تعالى قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وكلمة شهيدي وتواويلي وين يواديليفك تكنين إذن العدالة لشرط يتاتك وهو يشاهد فدل هذا على أن غير العدل لا تقبل شهادته دين فامشك أسيك ومواديليف وشهيدي واكي هاو قبليه قوله وأن لا يكون يتهم في أحدهما نكتكوى أنا تهميوى ومجواو أو على أحدهما أو جويا مجواو كالوصول والفروع كما أصول نفروع أصول نيوكنا بابا بابو فروع نمتوتو مجكو تمام عشان نسمع وألا يكون يتهم في أحدهما أو على أحدهما كالوصول والفروع قال كذلك هناك موانع تمنع من قبول الشهادة فيلي فيلي كنا فيزويزي عبابو فيتزوية كوبالي وشهيدي من تلك الموانع أن يكون هناك تهمة في الشاهد نكفتكنا تهمة كوهو شاهد بأن يكون للشاهد مصلحة تهمة ينيه نكوا نكفتكنا كوهو شهيدي مصلحة مثلا من هذه الشهادة يعني كوا أنا مصلحة كوهو شهيده فحينئذ لا تقبل شهادته هapo hautakubaliwa ushahidi wake ikiwa kuna maslahi fulani anayapata huyu shahidi hapo pana tuhuma kwa hiyo ushahidi wake hautakubaliwa wa mithlu dhalik ma law kana shahidu qariban lil mashhudi lahu mfano hivyo ni lau angekuwa huyu shahidi ni ndugu wa yule mshuhudiliwa fahamu huyu shahidi ni ndugu wa yule mshuhudiliwa كما لو كان الشاهد والدا للمشهود له كما لو أنكوا ويشاهدي نمزازي ويولي أن يشهدي لوا سسابق كنا تهما نمتتواك يولي سلازم أتم شهدي لي حق شنفهم هابو بنا تهما أو كان ابن الله أو لكوا نمتتواك شفهم فإنه لا تقبل شهادة الشاهد هنا لوجود التهمة hapo utakubaliwa ushahidi wa shahidi kwa kupatikana tuhuma mtoto hawezi kuwa ni shahidi wa baba yake baba hawezi kuwa ni shahidi wa mtoto wake kwa sababu kuna tuhuma baina yao sawa lazima huyu atampendelea huyu idhan wa alla yakuna yutahamu fi ahadihima au ala ahadihima kalwusuli walfuru qawluhu وأحد الزوجين للآخر نموجا ومومي نامكي كوا مينجيني في هاوزي كوا شهيد مومي هاوزي كوا نشهيد ومكي واكي نامكي هاوزي كوا شهيد ومومي واكي فإنها لا تقبل شهيد هو هاو كباليوي سوا وذلك لأن هذا من مواكد التهم هيني كتكسيمو ذا تهمة شفاهمو لازم مومي أتمبنلي أمكي na mke lazima atampendelea mume wake lakini shahadatu ahadihima ala al-akhar maqbula ma lam yakun hunaka tuhma lakini ushahidi wa mmoja wao kwa mwingine utakubaliwa ikiwa hakuna tuhma ikiwa hakuna tuhma baina yao utakubaliwa ushahidi kama law kana hunaka khusuma wa shijarun wa niza'un baina az-zawjayn ikiwa kuna husuma kuna ugomvi baina ya mume na mke ikiwa kuna ugomvi baina yao fashahidatil mar'atu ala zawjiha mwanamke akatoa ushahidi kwa mume wake qila hadha mimma watini tuham fala tuqbalu shahada ataambiwa hapa ni mahali pa tuhuma, ushahidi hautakubaliwa. Ikiwa kuna ugomvi baina yao ndipo utakubaliwa ushahidi. Chafahamu? Lakini ikiwa hakuna ugomvi baina yao, alafu huyu amshuhudie mwenzake, hautakubaliwa hapo kwa sababu kuna tuhuma ya kumpendelea. Sawa? Lakini mume na mke kumbe hawapatani. Hawajaachana lakini wamegombana, hawawezi kupendeleana katika ushahidi huo. Hapo itabidi ukubalie ushahidi wa mmoja wao kwa mwingine. Sawa? Lakini ikiwa hakuna tuhuma hiyo ya ugomvi, hakuna ugomvi baina yao, ushahidi hautakubaliwa. Kala wa hakadha la ushahida alwalidu ala ibnihi fa inna shahadatahu tukbalu. Lau mzazi akimshuhudia mtoto wake na kuna ugomvi baina yao, hapo utakubaliwa ushahidi wake. Kwa sababu nini? Hakuna tuhuma hapo. Kwa sababu kuna ugomvi baina ya mzazi na mtoto wake, waligombana kadha ikawa hawapendani. Sasa hapo mmoja akitoa ushahidi kwa mwingine utakubaliwa. Lakini ikiwa hakuna tuhuma yoyote ya kugombana, hapo hautakubaliwa. Sawa? Kauluhu wa sayyidi au al-abdi li sayyidihi. Na sayyid bwana au mtumwa kwa bwana wake. Yani yule mwenye kumiliki akamshuhudia yule mtumwa wake, au mtumwa akamiliki akamshuhudia huyu aliyemiliki. Ai wala tukbalu shahadatu sayyidi limamlukihi. Hautakubaliwa ushahidi wa yule bwana kwa yule aliyemiliki. Hautakubaliwa. Kwa nini? Kwa nini? Kuna tuhuma hapo. Eh. Kama la tukbalu shahadatu mamluki lisayidihi. Kama usivyokubaliwa ushahidi wa umamluk mtumwa kwa bwana wake. Wadhalika liwujudi tuhuma. Na hilo ni kwa kupatikana tuhuma. Bi anna kulla wahidin minhuma yuhabi sahibahu. Kila mmoja katika wao anampendelea yule mwingine sahibu wake. Wabidhalika la yaibu ahaduhuma ala al-akhar idha lam yashhad ma'ahu. Wa hivyo mmoja wao hamtii aibu mwingine asipokuwa asipomtolea ushahidi. Qauluhu wal aduwi ala aduwihi. Adui kwa adui wake pia hautakubaliwa ushahidi wa adui kwa adui wake. Fa idha kana baina ash-shahidi wal mashhudi alayhi adawatun wa khusuma. Ikiwa baina ya shahid na yule anayemshuhudia kuna uadui na kuna ugomvi, fa innahu la tuqbalu shahadatuhu alayhi, hautakubaliwa ushahidi wake kwa mwingine. Wadhalika liannahu muttahamun dhinninun, sababu huu ni mtuhumiwa na kuna dhana nyingi kwake. Qad kataba amirul mu'minin Umar al-Khattab radiyallahu anhu kitaban li abi Musa al-Ash'ari yashrahu lahu usul al-qadha. Amirul mu'minin Umar al-Khattab radiyallahu anhu aliandika barua kwa Abu Musa al-Ash'ari, anamwekea wazi misingi ya hukumu. Wa kana mimma fihi wala tukbalu shahadatu dhinnin, wala hukubaliwi ushahada wa dhinnin. Dhinnin ndio huyo ambaye ana dhana nyingi, anatuhumiwa kwa tuhuma nyingi. Qala hakadha aidan la tukbalu shahada fi hali aladawati diniya baina shakhsin wa akhar, haukubali ushahidi katika hali ya uadui wa kidini baina ya mtu na mwingine. Ikiwa kuna uadui wa kidini, kama law kana ahaduhuma ahaduhum min firqa wal akhar min firqatin ukhra, akiwa mmoja wao ni wa kikundi fulani na mwingine ni wa kikundi kingine. Wa baina al firqatayn adawa, na baina vikundi vingi viili hivyo kuna uadui. Fa innahu la tuqbalu shahadatu ahadihima ala al akhar, hapo hautakubaliwa ushahidi wa mmoja wao juu ya mwingine. Qauluhu fa in jaila al hakimu adalata shahid, asipojua huyu hakim uadilifu wa yule shahidi, hakim hakujua kwamba yule shahidi kumbe si muadilifu, fala budda min almuzakkina lahu, lazima wapatikane wenye kumpatazkia huyu shahidi, wenye kumsafisha huyu shahidi wapatikane. إذن سبحان الله. إذن الشهود بالنسبة للعدالة على ثلاثة أنواع. مشاهدي كوكولينغانا وديليفو وكويناتاتو. مشاهدي كولينغانا وديليفو وكويناتاتو. عدل تقبل شهادته. كنا مواديليفو أمباي وكوبالي وأشاهدي واكي. وفاسق ترد شهادته, na kuna mtu fasik asi ambaye unakataliwa ushahidi wake, wa majhulun, na kuna mtu majhul asiyejulikana, hadha yutawaqqafu fi shahadatihi, husangazwa katika ushahidi wake, huyo ambaye hajulikani husangazwa katika ushahidi wake, yani unasimamishwa ushahidi, haukubaliwi wala haukataliwi mpaka wapatikane watu wenye kumpatazikia huyu ashahidi ambaye hajulikani. Walidhalik fa inna qawla ba'dihim al aslu fil muslimin al adala hadhihi al qa'ida fiha nadhar, kwa hiyo maneno ya baadhi ya watu wanaosema asli katika uislamu ni waislamu ni uadilifu, kwamba waislamu wote ni waadilifu, qa'ida hiyo fiha nadhar. Wa inna ma yuqalu لا يشهد بعدالة الإنسان إلا إذا قام الدليل على عدالته. لا يشهد حوت شهود لي وأودلف ومت إسبقوا إكسمام دليل يويا وأودلف واك, إما بمعرفة صادق سابقة, إما كوجوز يوليو تنغوليا, أو بتذكية أو كهيو كتكاسو. وهذا قول الجمهور أن المجهول لا تقبل شهادته, هذه قول جمهور العلماء, وأن مجهول أسيج لكان هاو كباليوي أشهد واك أشهد واك يعني أشهد واك, ولا روايته ولا مبكزياك فيها يا كباليوي. وآل الحديث المجهول مجهول الحال لا تقبل روايته. وهناك قول عند الحنفية بأن المجهول تقبل شهادته ما لم يقم المشهود عليه دليلا على الطعن في شهادة الشاهد. كنا قولي عند الحنفية قم مجهول أسيج لكان هكبلي وأشهد واك مود وكتس مميش يلي من يكشهد لي ودليل يكم طعني كتياعلا كتكو شهيد وهو شاهد. لكن وقول الجمهور أرجح في هذه المسألة, قول يا جمهوري ننقو زيدي كتك مسألة هاي, قم المجهول لا تقبل شهادته, لأن المجهول لا يدرى ما حاله, مجهول هيجلكان حلياك, ولا يعلم هل وجدت فيه شروط الشهادة أو لم توجد, ولا هيجلكان جيزي مفتكان كواك زي الشروط مشرت يو شهيدي أو هيابو. والجهالة ترتفع بتزكية المزكي, جهالة هي كتجلكان كتوندوك وتزكية هو مزكي, أكفنيو تزكية يلي مجهول لتكبليو. أسمى فإذا شهد شاهدان على أن هذا الشاهد عدل مرضي, وكشهودية وتواويلي كبهو شهيدي نموادلفو نمنكوري ذيوى, وذكر من صفاته ما يقنع القاضي, وكتاج كتك صفزاك ينا يمكن عيش لكاذي بأنه من أهل الرضا وبوين كتك واتو أنورذيوا, فحينئذ تقبل شهادته, هابو أتقبلي وأشهدي واك. قوله وإن ارتاب الحاكم من الشاهد, حاكم أكتيا شاكا كوهو شهيدي, حاكم أكتيا شاكا كوهو شهيدي, عمل الأسباب التي يمتحن فيها صدق الصادق وكذب الكاذب, atafanya sababu ambazo atampa mtihani, ani atafanya mtihani kwa sababu hizo, ukweli wa yule mkweli na urongo wa yule mrongo. Idha artaba alhakim min ashahi, hakimu akitia shaka kwa huyu shahidi, amila alasbab allati yamtahinu fiha sidqa sadiqi wa kadhiba alkadhib, atafanya sababu ambazo atafanyia mtihani kwa sababu hizo, ukweli wa mkweli na urongo wa mrongo. Yani idha shakka alqadhi fi shahi, kadhi akitia shaka kwa huyu shahidi, fa innahu yakhtabiruhu, atampa mtihani, wa yamtahinuhu liyara hal huwa sadiqun au la, ili aone je ni mkweli au si mkweli. Fayasaluhu an tafasili fi shahada, tafasila fi shahadatihi, atamuulizia tafasil zote, upambanuzi wote katika ushahidi wake. Walau kana shahidu adla, hata kama yule shahidi ni muadilifu. Wadhalika li anna la adla kad yutawaham, huyu muadilifu pia huenda akatuhumiwa. Wa hunaka unasu minal udul hukirat lahum waqi'atun bisiyaghin mutaaddida, kuna watu katika watu waadilifu zimezungumzwa kwao au yamezungumzwa kwao matukio kwa matamshi mbali mbali. Wa min ashkhasin mukhtalifin, na kwa watu tofauti tofauti. Wa min thamma hadaru inda alqadhi, wakati huo walihudhuria kwa qadhi. Yashhaduna binaan ala hadhihi samaat walhikayat allati hukiyat lahum maratin mutaaddida, wakahukumiwa kwa kuzingatia kusikia huko na maelezo hayo ambayo yameelezewa kwao mara nyingi. Fahinaidhin yakhtabiru alqadhi hadha shahid, hapo sasa huyu qadhi atampa mtihani huyo shahid. Liyataakada, ili apate uhakika. Annahu qad shahida alqadhiyata binafsihi, kwamba alishuhudia ile kadhia mwenyewe. Waliyataakada annahu lam yatawaham fi hadhihi almas'ala, na ili apate uhakika kwamba hakufanya tuhuma yoyote katika masala haya. Qawluhu walihudhaki alhukami fi hadha min alfitnati walfarasa umurun ajiba, wale werevu katika mahakimu fi hadha katika jambo hili, min alfitna katika ile werevu walionao, walfarasa na ujuzi ule, umurun ajiba kuna mambo ya ajabu, nafi'atul lahum walinnas, yenye kuwapa manufaa wao na watu. Waqad dhakara ahlu at-tawarikh, wametaja watu wa kihistoria, hawaditha kathira, matukio mengi, lilqudhati ya hawa makadhi, tadullu ala mtihanihim lishuhud, matukio yanayofahamisha kuwapa mtihani kwao wale mashahidi. Wa min dhalik anna amira almu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu shakka fi shahadati shuhud, Ali ibn Abi Talib amir almu'minin alitia shaka katika ushahidi wa mashahidi. Fafarrakahum, akawafarikisha, akawaika kila mmoja mbali mbali. Wasaala kulla wahidi minhum an tafasili dhali, akamuuliza kila mmoja katika wao tafasili za masala hayo yanayotafutwa. Kila mmoja akauliza, huyu akaeleza kivyake, huyu akaeleza kivyake, huyu akaeleza kivyake. Thumma kabbara bisauti murtafi, kisha Ali ibn Abi Talib akaleta takbiri kwa sauti ya juu. Min ajli an yasmaa baqiyata shuhud, ili wasikie wale waliobaki katika mashahidi. Fayadhununa anna sahibahum qad raja, halafu watadhania kwamba mwenzao amesharudi. Falamma hadhara ash-shahid al-akhar, aliposhuhudia yule mwingine, qala lahu inna sahibaka qad akhbarana bima waqa, mwenzako ametuelezea vile lilivyotokea. Wadhakara lana tafasila dhali, akatuelezea tafasil kila kitu katika jambo hilo. Fahal tasduku kama sadaka sahibuka awalan, je wewe unamsadikisha, yani ni mkweli kama alivyosema ukweli yule mwenzako wa kwanza. Min ajli an yataakada min sihati shahadatihi, kwa ajili ya kupata uhakika usahihi wa ushahada wake. Tafahamu, Kwa hiyo huyu anamweka kando, anamuulizia, anaelezea, alafu mwingine anaitwa au anafuatwa kando anaelezea, wale mashahidi wa lile tukio. Hapo huo ndio mtihani, kuwapa mtihani wale mashahidi. Sawa? Sio kwamba sisi sote tumeshuhudia. Mmeshuhudia? Eh, ndio. Nyote mlikuwa hapo? Eh, hey, tulikuwa hapo. Sawa sawa? Sawa sawa. Sio hivyo. Mche mmoja mmoja wale mashahidi. Haya, tueleze kwa siri. Ha, ilikuwaje, uliona vipi ile tukio? Aliona kadha kadha kadha. Ilikuwa saa ngapi? Iandikwa pale. Ha, ilikuwa saa 5. Eh, palikuwa na nani pale? Ha, palikuwa na mtu kadha kadha kadha. Eh, kile kitu ulikiona akikichukua ile simu? Eh, niliona kadha kadha. Ile simu ilikuwa ni Nokia au ilikuwa nini, sijui. Samsung, si haya, Samsung. Yule mwingine naye aitwa vile vile kwa kando. Ah, na wewe wase, wasemaje? Pale palikuwa na mtu gani pale? Ah, pale palikuwa na mwanamke fulani pale. Eh, na nini? Ile simu ilikuwa nini? Ah, ile simu ilikuwa ni sijui plastic sijui nini sijui Philips sijui nini. Ah. Sasa hapo utajua kwamba huyu na huyu maneno yao yako tofauti. Lakini sio kuwauliza kwa jumla tu, mashahidi ndio nyinyi. Eh. Mmeshuhudia? Eh. Ilikuwa vipi? Ah, ilikuwa kadha? Eh, ndio. Ah, sio hivyo. Hii ni ikiwa yule kadhi anawatilia shaka wale, anawatilia shaka wale mashahidi, ndio atawapa mtihani huo huo wa kuwauliza mmoja mmoja kila mtu kivyake. Alqismatu baina shuraka, mgawanyo baina ya washirika, washirika walioshirikiana katika mali au walioshirikiana katika biashara. Qauluhu faslun, walmalu almushtaraku, mali iliyoshirikiana, walain na kitu, walardhu na ardhi, waddarul mushtaraka na nyumba ambayo watu wameshirikiana. Idha talaba ahadu shurakai qismataha, akitaka mmoja katika wale washirika kugawanywa mali hiyo au nyumba hiyo au ardhi hiyo. Wala dharara fi dhalik, na hakuna madhara katika hilo. Ujiba ila alqisma, atakubaliwa huo mgawanyo. Mmoja wao akitaka mgawanyo, ujiba, atakubaliwa kwenye mgawanyo huo. Fa in kana fi qismatiha dhararu, ikiwa kuna madhara katika kugawanywa kitu hicho au nyumba hiyo. Walam yattafika ala ta'jir, na hawakuwafikiana ta'jir, kuikodisha kwa mfano hiyo nyumba. Wala ala almuhayaati bilmakan au zaman au nafi, wala kuandaliwa mahali au zama au manufaa. Bi'at alayhima, bi'at alayhima wa qusima thamanu ala qadri alamlak, itauzwa hiyo nyumba au hiyo ardhi au hiyo mali, itauzwa. Wa qusima thamanu ala qadri alamlak, na itagawanywa ile thamani kwa kiasi cha ule umiliki, wale waliomiliki, itagawanywa kwa kiasi cha wale waliomiliki. Kama yujbaru shariku ala almujarati fi ta'mirati lazima, kama anavyolazimishwa yule mshirika, ala almujarat fi ta'mirati lazima, yani mujarat kufanya kukodisha kwa mfano, katika zile umiliki wa lazima. Anasema thumma dhakara almuallifu ahkama qismati alamwal, kisha hapa muallifu ametaja hukumu za kugawanya mali. Wal amwalu ala nawain, mali ziko sampuli mbili. Nauun yakbalu alqisma, kuna sampuli ambayo inakubali kugawanywa. Fahadha idha talaba ahadu shurakai qismata almal, hii inakubali kugawanywa mmoja wa shirika akitaka kugawanywa ile mali. Fa innahu yuqsam, mali hiyo itakusanywa, itagawanywa. Wa min amthilati dhalik alardhu alwasi'a, ardhi kubwa, ardhi kubwa, watu wawili wameshirikiana au wanne au kumi, mmoja wao akitaka kugawanywa itagawanywa, itagawanywa, sababu ardhi inakubali kugawanywa, mali inakuganywa, inakubali kugawanywa. Wa naw'un la yumkinu qismatuhu, na kuna sampuli nyingine haikubali kugawanywa. Famithlu hadha, لا يجاب أحد الشريكين في طلب قسمته. مفانو مالي هي هايكوباليوي يعني حتى كوباليوا مmoja wa washirika wawili kukubaliwa lile ombi lake la kugawanywa. Shafahamu? Lile ombi lake la kugawanywa litakataliwa. Kwa nini? Kwa sababu ile mali haiwezekani kugawanywa. Sawa? Ikiwa mali inawezekana kugawanywa, itakubaliwa ombi lake la kugawanywa. Lakini ikiwa mali haiwezekani kugawanywa, ombi lake hilo litakataliwa. Fayukalu wataambiwa imma an tastaliha ala lintifai bihi au yubau wa yuksamu thamanuhu bainahuma, ima wapatane kupata manufaa kwa kitu kile au kitauzwa na thamani yake itagawanywa baina yenu, baina yenu. Tafahamu? Kama kitu haiwezekani kugawanywa, ataambiwa ima kitauzwa alafu ile thamani mtagawanya baina yenu. Idha talaba ahadu shurakai qismata almali almushtarak, akiomba mmoja wa shirika kugawanywa mali ambayo imeshirikiana, wakana mimma yakbalu alqisma, ikawa ile mali inakubali kugawanywa, wala dharara fi dhalik, wala hakuna madhara katika hilo, ujiba ila alqisma, atakubaliwa jambo la kugawanywa ikiwa ile mali inawezekana nini kugawanywa. Ama idha lam tumkin alqisma, ama mali ikiwa haiwezekani kugawanywa, au kana hunaka dhararun ala ahad ala sharikain, au ilikuwa kuna madhara kwa washirika wawili, fahina idhin naqulu intafi biha bi ahadi wujuhi lintifa, hapo ataambiwa nufaika kwa mali hiyo kwa moja ya njia za manufaa. Fa imma an tuajiraha, ima muikodishe hii ardhi, watukasima alujrata bainakuma, halafu mtagawanya ujra baina yenu. Wa imma an taktasima hadhi alain, na ima mgawanye hiki kisima, imma au kikitu, imma bizaman au ilmakan, kama law qala lahu yantafiu ahadukuma bihadha almakani sabahan wal akharu yantafiu bihi masaan, mmoja atapata manufaa asubuhi, mwingine atapata manufaa jioni. Kama law kana hunaka dukanun saghir, duka dogo, wamepewa duka hili dogo, nyinyi wawili mtashirikiana. Sawa? Sasa duka lile dogo haiwezekani kuligawanya. Asema kama law kana hunaka dukanun saghirun la yumkinu qismatuhu, haiwezekani kuligawanya, mitrun fi mitri, mita kwa mita. Wakana baina sharikaini, likawa baina ya washiriki wawili, wala yumkinu qismatu hadha almakan, haiwezekani kugawanya mahali hapa. Wabitali naqulu ittafiqa ala almuhayaati fi zaman, wafikianeni kugawanya zama. Fayakunu liahdihima nisfu alwaqti walilakhari annisfu thani, mmoja wao itakuwa na nusu ya wakati, mmoja wao asubuhi mpaka mchana saa sita, mwingine saa sita mpaka jioni. Au takunu almuhayaatu bilmakan bi an yuqassama almakanu bainahuma, igawanye pale mahali baina yao, fayantafiu bihi kullu wahidin minhuma, apate manufaa kila mmoja katika wao. Au yuqassama bainahuma nafu, au yagawanye manufaa baina yao, fayantafiu bihi ahaduhuma fi waqtin duna waqtin, mmoja wao apate manufaa katika wakati bila wakati mwingine, au bimanfaatin duna manfaa. Sawa, haya ni mambo ya mali ambazo haiwezekani kuzigawanya. Al-iqraru qawluhu faslun, wa man aqarra li ghayrihi bi aynin aw daynin aw haqqin min al-huquqi wa huwa jaizu at-tasarruf thabata ma aqarra bihi ala al-wajhi alladhi aqarra bihi, mwenye kukiri kwa mwingine kitu au deni au haki katika haki akakubali, akamkubalia yule mwingine, wa huwa jaizu at-tasarruf, na mtu mwenyewe matumizi yake yanajuzu, yanafaa kisheria, thabata ma aqarra bihi ala alwajhi alladhi aqarra bihi, itathubutu yale aliyoyakubali kwa njia ile aliyoikubali, idha saddaqahu almuqarru lahu, akimsaddiki yule mwenye kukiriwa, yule mwenye kukubaliwa. Wallahu a'lam. المراد بالإقرار اعتراف الإنسان بثبوت حق عليه ni mtu kukiri kwa kuthubutu haki iliyo juu yake, anakiri kwamba anadaiwa huyu na anadaiwa 1000 na mwenzake. Hiyo ndio iqrar, sawa ilikuwa ni haki ya mali au isiyo kwa mali, mfano wa haki za hudud wa nahwi. Wal aslu anna al iqrar maqbul, asli ni kwamba hiyo kukubali maqbul, inakubaliwa idha kana min shakhsin jaiz at tasarruf, ikiwa ni kwa mtu ambaye yanajuzu matumizi yake. Waljaiz at-tasarruf huwa alladhi yajma'u thalatha sifat, ambaye matumizi yake yanajuzu ni mtu ambaye amekusanya sifa tatu: al-aqlu wal-bulughu war-rushda fi at-tasarruf bihaythu la yakunu mahjuran alayhi, kwa namna ambayo hawi ni mwenye kuzuiliwa kisheria. Fa in aqarra majnunun au sabiyun, mwenda wazimu akikubali jambo au mtoto, fainahu la ibrata biiqrari, haizingatii kukubali kwake, wala qimata lahu, wala haina thamani kukubali huyo mwenda wazimu na mtoto. Wa hakadha idha aqarra safihu fainahu la yuqbalu iqraruhu, sawa. Wallahu alamu.